سورۃ القیامه مکی سورۃ ته پس د قاریعی او مخکی د همزنه نازل شوه ده. یو دیر شم ده په نزول کې او 75 پنځاو یایم ده په ترتیب کې. سلویخ آیاتونه دی دو رکوعات تی دا دی زینه دا سلورم ایسیس لسم باب شروع شو آداب دا سورت العلا پوری چلی گی او پدی که ټول دول سورتونه دی او دا دول سورتونه پدی که مشترک اهم خبره ذکر کی گی چه احوال دا قیامت با ذکر کی دا توحید بیان با پکی همی چهار اول صورت کې د قیامت حاله ذکر شنو چې دویم صورت په سراج پاکي وست توحید مسله تفصیلا ذکر کړي. دا دوله صورتونو شو لسم باب ده. مخ کی صورت کې زجرو هغه چاته چې د قران نه اعتراض کړي نو دلته د اخرت د عذاب نه غوله یره ور کړي. مخ کی ندیو بیان وشو چې د قیامت ندیو انکار کړي نو اوس رد کئی پاگا چا چی دی قیامت نی انکار کئی یا مخ که تیزی ورکلا پر سولو دی قرآن نو اوس ادب دی قرآن ذکر کئی چی دی قرآن آداب سری پا کم طریقه بد دی قرآن ازده که دی صورت مقصد هم دی اس بات دی قیامت پر آجمع کولو دا دو کسرا چا اللہ ویزی قیامت را وستیشم اوستاسو اردو کی بزر آجمع کم پدی اللہ ویز قادریم. اول کی شواہد دی پا اس بات دا قیامتا او زجر زورن دا پا انکار دا قیامتا او دا قیامت لس احوال ذکر کئی دا قرآن ادب ذکر کئی او زجر ورکئی پا محبت دا دنیا و پا پری خودر دا آخرتا او دا زنکدن حالت بذکر کی چی دا زنکدن پا وقت کی کم تکلیف رازی. بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه مخکې داسې آیات راغلو دغه باره کې مونږ تفصیل کړو چې بعضی مفسرین وایي چې دا الله لفظ زائد دی نو معنی دا کوي لا اقسم ز قسم خورم بيوم القيامت پر ورځ د قیامت او بعضی وایي چې لا ځان له کلمه ده پدې کې د مخاطب غلط سوچ د غیرت دی او اقسم ورست ځان له کلام دی نه لا معنی دا شو لا نه د خبره لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ چې قیامت باندې راځي اقسم بيوم القيامه زبې قسم خورم چې قیامت باندې راځي او بعضی وایي چې نه پی د قسم دا تاکید د پاره چې قسم ته ضرورت نشته خامخا قیامت راځي نیو معنی با یاد شی چی ذهن کی کینی لا دا سندا سنچستازو خیال دے اقسمو ز قسم خورم بیوم القیامتی پروز دا قیامت والا دا سندا سنچستازو آئی اقسمو ز قسم خورم بی نفس اللواما پا نفس ملامت کون کی جواب دا قسم پٹ دے چی خام آخا تاس برا پورتا کی گئی او قیامت برا زی قیامت برازی خامخا نفس لوامه راوڑو قرآن کریم کی دری قسم نفس ذکر شوئے دے یو نفس اماره بی سو سور یوسف دیار لسم سپاره کی حاغا نفس چاگه انسان تا دا بدعی حکم کئی او دویم نفس لوامه چ انسان پا گناہ ملامت کئی او دریم نفس مطمئنا چاگه نفس مطمئنی پنی کو باندی او مخی تروانی دا دری قسم انسانان دی یو قسم اغی انسانان دی چا با گناهونو کلت پتی نو دا اغو نفس امارا بی سوی اغو تر بدی حکم کئی او دریم قسم اغی دی چا اغا سنی کئی کڑی او سبدی نو اغا نفس ملامت کی غیر لرا پا بدائی بانی توبه و باسی دا دا عام و نیکان و نفسو ندی او درم قسم انبیاء علیہ السلام دی چې دا اغو نفس صفا ستری پا پاکی د ګناه سوچ فکر ناراضي غوتا او همیشه نه کی کوي پاکی ترقی کوي نو نفس مطمئن نه داو. ایا سبول انسان ایا ګمان کوي انسان الن نجما د چیرګز مون برا جمنکو ایزوا مود دا ډوکی کما ډوکی چې د جدا جدا شو دي بلا اولینا قادرین قدرت لرون کیو مونگا علا ان پدینو سویا چمون برابر کو بنانه ده بندونا ده خدا وی خدا بندونیم ز برابر ولیشم او ده بندونو ذکر ازکا وکللو چې ده هر انسان ده گوتو ده بندونه ده بلن جدائی دیگه بخام خواد تغییری دیو جبانی اوسو چه کم د ملک شناختی کارت جوړیږي نو د خلکو نه ګوتې لګي ځکه د سخت د بل سره برابرې دی شي خدا ګوتې چې کم دی د دې د بندونه او د دې د کلی کرخې د بل سره نشي برابرې دی دا د ارچا جدای کپ کرو اربونو خلق دی خدا به جدای الله وې زده غراج مکم طلاق اډوکو غم راغسته بل یرید الانسان بلکی اراده کوي انسان یب جورا چره تکذیب وکي امامه د مخ کې خپل ما کې سره قیامت دره قیامت انکار کې دغه تکذیب کوي یسالون نه تپوس کوي ایان کله وی یوم القیامه ورځ د قیامت نو تور ته په جواب کې وایا د قیامت علامات داری هر انسان مرشي د قیامت ته نو پیزا بری قلب سرو کلا چکری ویریش استرگی و خصف القمر او بینور شنور و جمع شمس و راجم شنور والقمر و سپوک میا یقول الانسانو وای با انسان یوم ایزین پدا ورز این المفر را چرت را تیختا یا زید تیختی دا چگی بوئی چای تیخت شتی یا زید تیخت شتی کلا دا سندا لا وزر نشته زید بچ کې دلو الى ربک طرف دربستا یوم ایزین المستقر پد اورز باندې زید قرار دے جو نمبول انسان خبر بور کرشی انسان تا یوم ایزین پد اورز بما پاسا قدمه چې مخکری گلی دی واخر اورسته پریخی دی بل الانسان وبلک انسان الا نفسه پخپل ځان باندې بصیرتن لدن کې دے ولو القا اگر چور زئی مازیرا خپل وزرنا وبانی کدی ډیر وزرونه پیش کی خدا تبا خپل ریکارډ مخې ته شي چې دنیا کې د سکر لیا با ار صحیح نی دی او دا مخې ته به چریږي چې دا می کړلی او دا می کړلی. آدم ذکر کوي د قرآن لا تحرک به لسانک لتعجل به د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا عادتو چې کله به جبرئیل علیه السلام راغلو او قران به وی نبی علیہ السلام پدې یاره چې یاره نه شي نو زر زر به وی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړه چې زر زر مو آیا بلکې جبرئیل ته وغو کېدا چا ختم کی نور ستو ستو آیا او یری ګما الله وی دا زمازی مواردا چې قران کریم با دستا په سینې کې جمع کوم ما کی سم مناسبت امدا شو چې څنګه الله پاک قرآن د پیغمبر علیہ السلام په ځل کې جمع کینو اے انسانانو تاسو په قیامت کې را جمع کی دا مناسبت ته قرآن کې به مناسبت خبر نشته چې شیا او روافیزی اعتراض وکي لا تحرک مخزوا به په دې قرآن سره لسان ک خپل جبا لتاجل چې تجلتی وکي به په دې سره ان بشکا علینا بمبانی جمع او را جمع کول نه دی او قرآن هو لستل دی فإذا قرانا او کلاچ من اولو لدین را فتبه نور پسی شا قرآن او دی پلوستو پسی چی جبریل اووی نروست تپسی وایا ناغس یو زیمو وایا سمم بیا اننا بیشکا علینا پنگبانی دی بیانا او دی بیانا والا چکم بیان تا محتاجی نا بیانم داری چی پیغمبر تا وحی شود دا حدیثو حدیث دا غی تشریح کی کلا بیشکا یا دیسی نلے کتاز سوائی بل تحبون العاجلہ بل کتاز خوخوی دنیا لرا و تزرون الاخرہ و پریگدی اخیرت لرا دنیا سا محبت تے او د دنیا د پاره لګي اخرت هم پرې خې ده په کار داوا چې تاسو د اخرت د پاره کوشش کړې وې وجوه ډیر مخونه یوم ایدین په دغه ورځ باندې نادرتون تر تازه وې الی ربها په طرف د خپل رب ناظرتون کتون کې وې الله تبا ګوري دا لی سنت والجماعت مسلک امداره چا آخرت کې رؤیت د الله تعالی دا ممکن دی او ایبا دیو جنا د کافرو سزا چې الله ذکر کوي نو ای دیو بد الله نه په حجاب او پرده کې د الله لیدل بدی تر نصیب کی او جریر ابن عبد الله وای نبی علیہ السلام راغلو سپوږمۍ ته وکاته د سوار لسبی پشپا نبی ایوې چې تاسو با خپل رب یې نه ښکاره لکه څنګه چې سپوږمۍ تاسو یې نه او دا غي په لیدلو کې تاسو یو بل سره تقریب نه ور کوي او دا وهم نه روایت امام نسائی نقل کړی دی چې دا الله او د بندیانو په منځ کې پرده به لری کړلې شي دا خلق با الله ته ګوري مسلمانان او مومنان زماری په الله قسمی نه به ور کړی شو دی ته اوسې پسنه او بل کار به دی نه خوښ سیوار دی نه چې الله ته وګوري پاغي باندې به دی سترګې داسې خوشحالي کوي او دا الله په لیدلو کې چې جنتیان ته کمه لذت محسوسیږي د جنت هغه نعمتونه به د هغې په مقابله کې سنئ الله الی ربها ناظره خپل رب ته به کتونکي څه خلق به داسي بیا دا د الله پاک دیدار دا د هر چا د پاره دی او که نه دی کیسه مستثنیاشتي کافي تفصیل د قاعدو په کتابونو کې وجوه او ډیر مخونه یوم ایذین په دغه ورځ باسره ترش بوي ګډ وډ به خلا به ورانه کړي شکل به وران کړي تزنو ګمان به کوي ایو فالا چکلې شوې نه بیا د اسرا فقره ملامت انکه مصیبت کلنا دا سینه دا اذا بلغت تراقیا د زن کدن حالت ذکر کړي اذا پاو کې بلغت تراقیا چورسی گیسا مریتا او زن کدن شروع شي نو وقیل اویل شي من راق سوک دے دما چون کے من کی سکتا را غلا دا سکتا دا دیو جنا غلا چی پا دا وقت کی آغا مڑم خبری نشی کولے زکا سائی بند بند کی گی اچا جی زن کدنی او خواد چی سوک ناسی نو کپلار مری نو بچی پسی جاڑی آغام خبری نشی کولے که بچی مری نو پلار مور پسی جاڑی آغام خبری نشی کولے نو ار یو سره داسې بندي بندي خبرې کوي من راق سوګ دې دما چون کې یو تفسیر دادې او بل تفسیر دادې چې ملائک خپل منځ کې وای چې سوګ به روح پور طبيعي راق د خاتون کې نه ده چې سوګ به د روح پور ته وړي ملائک درحمت کې ملائک د عذاب الله وزنو دے بگمانو کی انہو الفراق چی دا وقت دا جدائی دے نخپل اہل آیل نا جدا کی گم ولتا فتی ساق بی ساق او پی وز بشی پندی دا پندی سرا دا یا کنائی دا شدتنا او یا دا چی واقعی دا زن کدن پوخ کی اول روح دا خپون روزی نو دا انسان دا خپی دا یو بند تاوشی الى ربك طرف دربستا يوم اذن المساق په دغه ورځ باندې ورتګ دي الله تبزي دا ځن کدن را روان دي فلا صدق مده تصدیق نه وکړي ولا سولو نه مز کړي ولكن كذب لكن تکذيب کړي او تولوا مخيړول ثم ذهب بيتلو الى اهلي قبل التا يتمتع تکبره کولو تمتي اصل کې اډوکو توهل توري شي خدا وکړه یو طرف ته وته کله بل طرف تکبر په انداز کې کوټ روانو عجزی بکی نوا مستو عجزی نکولا يتمتع تکبر کولو او لا لک لایق دې ستر پر فاولان لایق دې ثم اولا بیا لایق دې لک سره پر فاولان لایق دې یو معنی دار چې دا جانم سره پر لایق دې دي کی اوسېګا چونکه مخکې سلور خبرې وي دا سلور مقاصدونو د انکار کړو نو ځکه سلوز لفظ اولا وته ویل شي او اولا په مند هلاکت امرزي چاله کنده ستنه پارا نو هلاکت ته بیا هلاکت دې ستاره پارا نو هلاکت آیا حسب الانسان آیا ګمان کوي انسان ایوترکا چې پری وغو دې شي سودن بیکارا او بس چې د دې څه مقصد نشته د ژوند دا څه بیکارا پیدا شوه دې دا خیال نه علم یکو اینو ده نطفتن ساس که ده منی ممنی این ده منی نا علم یکو اینو ده نطفتن ساس که ممنی این ده منی نا یمنا چه سولش پر رحم که سمکان بیاشو علاقتن تکل دوینی فخلقانو فیده اکلو فسوانو برابر اکلو فجالمینو زوجه نگر زولی دینا دو جوڑی از ذکر ناری نوالو سو زنانا نو اغا اللہ پاک چه تیده بون پیدا کلی نبیا وتا نشی پیدا کوله الی سزالیکا عین اندغ الله پاک به قادرن قدرت لون کې الا ایوهی الموت پدی چر جوند کی مړی دایا چې سو کووری نه پکار دی جواب ورکی بلا ونانو الا ذالک من الشهیدین دا جواب دی ورکی ولینا الله پاک کولی شي اعظم پدی باندې شهادت ته گواہی ده د صورت امتیازات دا شد الله پاک قدرت ذکر کړو راجم کول دا شیو باندې چاډو کیری نوار سپوږمۍ قران او د ځن کدن حالت په کی ذکر شو د مخونو قسمونه په کی ذکر شو خلاص نورم مدینه علاوه